بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد. باب أداء الخمس من الإيمان وحديث وفد عبد القيس. إن زم باب ترار سدريو دا باب دي پا بيان دا خمس كي من الإيمان چه دا إيمان نده وحديث وفد عبد القيس او فا بيان دا حديث دا وفد دا عبد القيس كي. نو په دې باب کې به دا خبره بیانیږي چې خمس ادا کول له ایمان څخه دي، او ورسره به حدیث د وفد عبد القیس هغه بیانیږي چې دا وفد نبی علیه السلام ته راغلی او د دین ځینې مسایل چې دی هغې زده کول، د دین مهم مسایل هغې زده کوله. بیا په دې باب کې حدیث د ابن عباس او د ابو سعید خدری راوړي، حدیث د ابن عباس بخاری هم راوړی دی، او حدیث د ابو سعید خدری یوازې مسلم راوړی دی. نو امام مسلم رحمه الله فرمای: حدثنا خلف بن هشام قال حدثنا حماد بن زید عن ابي جمره قال. موږ ته حدیث بیان کړی دی خلف بن هشام، هغه وایي موږ ته حدیث بیان کړی دی حماد بن زید، هغې د ابي جمره نه نقلی، هغه وایي سمعت ابن عباس، ما د ابن عباس نه اورېدلی دی، ها وحدثنا یحیی بن یحیی. دلته بیا په ح سره تحویل له اسناد ته اشاره کوي چې دا حدیث په بل سند سره هم راغلی دی، او هغه سند دا دی، وایي موږ ته حدیث بیان کړی دی یحیی، چې زوی د یحیی دی، واللفظ له او الفاظ هم د دې دي، د یحیی ابن یحیی په الفاظ سره یې دا حدیث را نقل کړی دی. نو یحیی ابن یحیی وایي اخبرنا عباد بن عباد، موږ ته خبر راکړی دی عباد ابن عباد، عن ابي جمره، چې هغې د ابي جمران نقلي، عن ابن عباس، غير ابن عباس نقلي، قال شي ابن عباس رضي الله عنه يريدي قدم وفد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم، دا عبد القيس وفد نبي عليه السلام تراغي، فقال نويل يا رسول الله، ايد الله رسوله، ان هذا الحي من ربيعة، منغا دا دي قبيلي سخي شي ربيعة قبيلة، دا يعني دا ربيعة قبيلي سخي، وقد حالت بيننا وبينك كفار مضر، او زمون استاتر منز د مضر كفار حيل وقي شوي دي، فلا نخلص اليك، نمون نشر ارسد لتاتا الا في شهر الحرام، مگر ف عزت من دمشتو كي، فمرنا بامر نعمل به، نمون تداسي وامر وكا شي بغمل من عمل كو، وندعو اليه من وراءنا، او من رابلو هغيتا من هغه څوک ورا انا چې زموږ نه وروسته فاتې دي. قال نبی علیه السلام ته وفرمایل امرکم باربعین وانهاکم عن اربعین، زه تاسو ته امر کوم په څلورو کارونو سره او له څلورو کارونو څخه هم منع کوم. الایمان بالله، په الله باندې ایمان راوړل په دې زه تاسو ته امر کوم. ثم فسرها لهم، بیا دوی ته تفسیر وکړه په الله باندې د ایمان راوړل. فقال وویل شهادة أن لا إله إلا الله، قواهيك والذي خبري كي نشت حقدار دي عبادة مغر يو الله دي، وأن محمد رسول الله أو محمد صلى الله عليه وسلم دي الله رسوله، وإقام الصلاة أو منز قيمة والوئتاء الزكاة وزكاة وركول، وأن تؤدوا خمس ما غنمتم، أو دا چي تاسو بعدا كوي بنزم برخة ده غمال كي تاسو بغنمت كي واخلي، وأنهاكم عن الدباء، أو زتاسو منكوما د هغه لوښونه چې د کدونه جوړ شوي، والحنتمې او د شین منګینه، والنقیرې او د هغه منګینه چې د ونې د تنې نه جوړ شوي یا د کجورې د تنې نه جوړ شوي، والمقیرې او د هغه لوښې نه چې د تارکولو تیل پې مګل شوي، د تارکولو تیل پې اخیړ شوي، قیر پې اخیړ شوي. زاد خلف فی روایته، خلف ابن هشام چې دی په خپل روایت کې دا الفاظ هم زیاد کړي دي، شهادت ان لا اله الا الله، چې گواهی کول د دې خبرې چې نشته حقدار د عبادت مګر یو الله دی، وعقد واحده، او په یوې ګوتې سره اشاره وکړله. د حدیث د الفاظ وضاحت: وفد عبد القیس، وفد هغه ډلې یا جماعت د خلکو ته وایي چې د مشرانو ملاقات لپاره انتخاب شوي، او عبد القيس دا یوه غټه قبیله وه د ربيعي ابن نزار ابن معد ابن عدنان د قبیلو څخه، چې د عربي ټاپو وزمې په مشرقي طرف کې اوسېدل، او دا د مدینې بهر لومړنۍ هغه قبیله ده چې اسلام کې مخکې شوی و. اول جمعات چې د مسجد نبوي نه وروسته پکې د جمعې لمونځ شوی و، د دوی جمعات و چې د بحرین په جواسا قریه کې و. د دوی د اسلام سبب دا و چې منقد ابن حیان چې دا د بنو غنم ابن ودیعه یو کس و، دا به په جاهلیت کې مدینې ته تجارت لپاره تلو، او وروسته له هجرت زمانې هم روجایی ګانې او کجوري مدینې ته د هجر علاقې نه وړلې. نو یو ورځ منقد ابن حیان ناست و چې نبی علیه السلام پرې ورتېرېده، نو منقد ورته راپاسېد. نو نبی علیه السلام ترې د قوم او د هغوی د مشرانو په اړه پوښتنه وکړه چې د یو کس نوم یې ورته اخیست. نو بیا منقد اسلام راوړ او سورة فاتحه او اقرا بسم ربک سورتونه یې یاد کړل. بیا هجر ته لاړ، یعنی خپل کلي ته، او ځان سره د نبی علیه السلام خط هم د عبدالقیس قبیلې څه کسانو لپاره ویوړ چې هلته یو څو ورځې پټ ساتلی و. بیا پې خپله ښځه خبره شوله چې د اشج المنذر لور وه، یعنی اشج عبدالقیس المنذر ابن عید ابن الحارثه دغه نسب و. نو منقذ به مونځ کوو، ښځې به یې ناشنا ګڼلو چې دا اوس څه شی کوي. نو خپل پلار ته دغه حال وویل چې څه وخت راهیسې چې منقذ د مدینې نه راغلی دی. نو ګوتو سرونه اینځي او بیا قبلې طرف ته یو کرت شا ټیټوي او بل کرت تندیږ دی، او همدغې طریقه ده. نو بیا یې سره پلار اشج هم میلاو شه. نو خبرې تر منځ وشوې او د اشج زړه ته هم د اسلام مینه ښکته شوه. نو اسلام یې قبول کړ. بیا اشج خپل قوم ته چې عصر او محارب نومونه و، یعنی دای کندی و، د نبی علیه السلام خط یې ویوړ او هغوی ته یې ولوسته. نو د هغوی زړونو ته هم د اسلام مینه ښکته شوله او اسلام یې راوړ. بیا د دوی وفدونه نبی علیه السلام ته دوه کرت راغلی دي. اول ځل په پنځم کال له هجرت راغلی و چې په دې حدیث کې همدغه ذکر دی، او بل وفد دی په نهم کال له هجرت راغلی و چې دا د وفدونو کال و. په حدیث کې چې دا الفاظ راغلي دي: قد حالت بیننا و بینک کفار و مضر، زمونږ او ستا تر منځ د مضر کفار حیل واقع شوي دي. دا ځکه چې مضر قبیله د نجد په ټوله ساحه کې خوره وه، د مدینې د مشرقي طرف نه تر د عربي ټاپو وزمې مشرقي ساحو ته چې نږدې کمې ساحې دي دغو ټولو کې خوره وه. نو په دې وجه باندې به صحابه نشو راتللی په هر وخت کې. ولا نخلص الیک، یعنی موږ تا ته نشو رارسېدلی. خلاص دلته په معنی د رسېدلو سره دی، اصول سره دی، تا ته موږ نشو رارسېدلی. الا فی شهر الحرام، مگر په عزتمندو میاشتو کې، ځکه چې ټولو عربو به په دغه میاشتو کې جنګ نه کو. دا څلور میاشتې دي چې ذوالقعده، ذوالحجه، محرم او رجب دي. اقام الصلاة دا دویم ده د هغه درې کارونو څخه چې نبی علیه السلام فرمایلی زه به ته بیانوم او زه به تاسو ته امر کوم. نو دا پکې دویم ده. او درېم ایتاء الزکات ده، زکات ورکول. او څلورم صوم رمضان ده. خو په دغه څلورو کارونو کې دلته د صوم یعنی د روژې یادونه نشته، خو په عام روایتونو کې ورسره ذکر دی. خو دلته راوی د دینه غافل شوی او تهیر شوی دی. خو دا روایت د نبی علیه السلام نه بیا په مختلفو الفاظو نه دی نقل شوی، چې مطلب په ځینو الفاظو کې ورسره د صوم یادونه وي، په ځینو کې نه وي. نبی علیه السلام ورسره د صوم یادونه کړې ده. دلته چې نه دی ذکر یا په نور روایتونو کې، نو هغه د راوی د غفلت د وجې نه، راوی په دې کې غفله شوی، نو داتې پاتې شوی. بیا نبی علیه السلام فرمایلی دي: امرکم باربع، چې زه تاسو ته په څلورو کارونو امر کوم. او حال دا چې دلته خو پنځه کارونه ذکر دي، یعنی دا یو اعتراض دی چې نبی علیه السلام خو دلته څلور کارونه ښودلی چې زه تاسو ته امر کوم. او بیا چې کله شمارل دي نو پنځه راوړي دي، پنځم پکې د خمس ادا کول دي. نو لکه څلور دغه بنا شو، د اسلام څلور بناوې شوې، چې د صوم یادونه ورسره په نورو احادیثو کې شوې ده، او پنځم چې دی هغه د خمس ادا کول دي. نو د دې جواب دا دی چې نبی علیه السلام دوی ته د څلورو کارونو امر وکړ، او بیا ورته پنځم ورزیات کړ چې هغه د خمس ادا کول دي. دا ځکه چې دوی د مضر کافرانو ته نږدې اوسېدل، نو هغوی سره بیا جهادونه کول او غنیمتونه بیا ترې اخیستل. نو دغه امر یې هم ورته وکړ چې د غنیمت پنځمه برخه به بیت المال ته حواله کوي. او حج ذکر نه کړ ځکه چې دوی په پنځم کال د هجرت راغلی و، او حج په شپږم کال پر شوی دی. نو دا حج یادونه هم لدغه وجې نه ده کړې. وانهاكم عن الدباء والحنتم والنقير والمقير. دباء دا په زمې د دال او مد سره ده، هغه وچ کدو ته وی چې منځ خالی شوي او لوښی ته جوړ شوي. په هغه زمانه کې به خلکو د دغه کدوان نه لوښی جوړول، په دې طریقې باندې منځ به یې له خالي که او بیا به یې وچ که، بس هغې نه بیا د لوښی استفاده اخیستله. حنتم په فتحې د ها سره ده، بې سکون دی په نون باندې او بیا په تا باندې هم فتحه ده. دا شین منګی ته وي، هغه منګی چې د خټو نه جوړ شوي، او سر منګی ته هم وایي. نقیر هغه منګی ته وایي چې د ونې له تنې څخه جوړ شوي، یعنی د کجورې ونې یا د بلې ونې منځ ته راشل شوي او راخالي شوي او بیا ترې منګی جوړ شوي، د منګی استفاده ته بیا کوي. مقیر چې په ځینو روایتونو کې المزفت لفظ هم راغلی دی، دا هغه لوښي ته وایي چې په تارکولو غوړ شوي یا څلیښناک کڼډ باندې غوړ شوي. نو عربو به په دغه لوښ کې شراب ساتل، نو نبی علیه السلام ته له دې وجې منع وکړه چې په دغه لوښو کې به له شربتونو څخه ډېر زر شراب جوړېدل، ځکه چې د دې لوښو مسامات بند و، هیڅ سوری ورته نه و، نو له دې وجې به شربت زر شرابو ته بدلېدل. او بل دا چې دغه علاقې ګرمې وي، نو ځکه به پکې شربت ډېر زر په شرابو بدلېدله. او کله چې دغه خلک د نبی علیه السلام په مقصد پوه شول چې د شرابو نه ځان ساتل دي او همدغه مهمه خبره ده، نو بیا ورته وروسته بیرته اجازه ورکړې ده. او دغه نهی په دې حدیث سره منسوخ شوې ده چې نبی علیه السلام فرمایي: كنت نهيتكم عن الانتباذ الا في الاسقيه فانتبذوا في كل وعاء ولا تشربوا مسكرا. رواه مسلم. ما بتاسو منه کولی عن الانتباذ د شربتو جوړولنا الا في الاسقيه، مگر په مشکیزو کې، یعنی په نورو ټولو لوښو کې به مې د شربتو جوړولنا منه کولی، یوازې په مشکیزه کې به مې ته اجازه درکوله چې په دې کې تاسو شربت ساتلی شئ. فانتبذوا في كل وعاء، نو په هر لوښي کې شربت جوړ کړئ. ولا تشربوا مسكرا، او نشئ شربت مسکی شراب مسکی، کوم شی چې نشه راولي هغې نه ځان وساتئ. دا حدیث هم مسلم راوړی دی. نو دې ځای پورې دې حدیث معنا وشوه. اوس بل حدیث راوړي، نو وایي: حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه ومحمد بن المثنى ومحمد بن بشار وألفاظهم متقاربة. قال أبو بكر: حدثنا غندر عن شعبة، وقال الآخران: حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي جمرة قال. بمنت حديث من كرد أبو بكر بن أبي شيبة أو محمد بن المثنى ومحمد بن بشار، وألفاظهم متقاربة تددير وين ألفاظ يوبلتن جديد جديد. قال أبو بكر: أبو بكر ابن أبي شيبة ويلدي حدثنا غندر، منت حديث من كرد غندر عن شعبة چاغید شعبان نقلي، وقال الآخران او دينور دوار ويلدي، يعني محمد بن المثنى ومحمد بن بشار. حدثنا محمد بن جعفر چ منت حديث من كرد محمد چ زيد جعفر دي اغوي چ منت حديث من كرد شعبة عن ابي جمرة اغيد ابو جمرة نقلي، قال چ ابو جمرة ويلدي: كنت وترجم بين يدي ابن عباس وبين الناس. ما بترجماني كولا د ابن عباس او د نور خلق ترمنز، يعني د ابن عباس رضي الله عنه خبره به مجبارلا نور خلق تا د پارسیوانو، نو چاچی به په پارسی کې پختنه کوله دی به ورته جبارلا. فاتتهم امراه تساله عن نبيذ الجر، نو ابن عباس رضي الله عنه ته وزنانه رااله چې پوښتنه یې ترې کوله عن نبيذ الجر، په شنو منګو کې د جوړو شوو شربتونو په اړه، چې آیا په دغه شنو منګو کې موږ شربتونه جوړولی شو که نه. فقال، نو ابن عباس رضي الله عنه وفرمایل: ان وفد عبد القيس اتو رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقينا وفد عبد القيس رسول الله صلى الله عليه وسلم ته راغلی و. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، نو رسول الله صلى الله عليه وسلم وفرمایل: من الوفد، سوق دي دا وفدا، او من القوم، يا سوق دي دا خلقا. يعني صحابون يبقتنا وقرأ جدا سوق دي. قالوا صحابون ارتويل: ربيعة ربيع قبل دا. قال النبي صلى الله عليه وسلم فرمايل: مرحبا بالقوم، دا قوم دي بخير ريشي، او بالوفد دا وفد دي بخير ريشي. یعنی ستړی مشی، غیر خزایا ولا الندامه، په داسې حال کې چې نه وشرمېدلی او نه پښیمانه شوی. یا غیر خزایا، ودی نه شرمېږي جمله دعایه ده، او نه دی پښیمانه شي. قال نوراوی، فقال دوی وویل یا رسول الله، اهد الله رسوله، انا ناتیک من شقه بعیده، یقینا موږ تا ته راځو د لرې مسافې نه. شقه معنی مسافه، د لرې مسافې نه تا ته راځو. وان بیننا وبینک هذا الحی، او زموږ او ستا ترمنځ دا قبیله ده، من کفار مضر، چې د مضر کافران دي، دا زموږ او ستا ترمنځ دي. وانا لا نستطيع ان ناتیک، او موږ دا وس نه لرو چې تا ته راشو، الا في شهر الحرام، مگر په عزتمندو میاشتو کې، ځکه چې په عزتمندو میاشتو کې به عربو په یو بل کار نه لرو، جنګونه بیا نه کول. فمرنا بامر، نو موږ ته داسې یو امر وکه، فصل، چې واضح امر، نخبر به من وراءنا، چې موږ خبر ورکو په هغې سره هغه چا ته چې موږ نه وروسته پاتې دي او نه دي راغلي. ندخل به الجنه، او موږ د هغې په سبب جنت ته داخل شو، داسې یو امر راته وکه. قال ابن عباس رضی الله عنه وایي، فامرهم باربع، نبی علیه السلام دوی ته امر وکړ په څلورو خبرو سره. ونهاهم عن اربع، او د څلورو کارونو نه منع کړله. قال راوي وای ابن عباس رضی الله عنه، امرهم بالایمان بالله وحده، دوی ته امر وکړ چې په یو الله باندې ایمان راوړی، یو الله باندې چې هیڅ شریک نه لري په هغه باندې ایمان راوړی. وقال، او وی فرمایل، هل تدرون ما الایمان، ای تاسو ته پته ده چې دا ایمان څه شی دی؟ یعنی د ایمان نه خبره سه، ایمانه معنی پوهېږئ، مقصد معنی پوهېږئ. قالو دوی وویل، الله و رسوله اعلم، الله او د الله رسول ښه پوهېږي، موږ څه معلومات نشته دی. قال نبی علیه السلام وفرمایل، شهادت ان لا اله الا الله، دا د ایمان معنی ورته کوي. ایمان دې ته وي چې ګواهي کول د دې خبرې چې نشته حقدار د عبادت مگر یو الله دی، و ان محمد رسول الله، او محمد صلی الله علیه وسلم د الله رسول دی. وإقام الصلاة، أو منز قيمة، وإيتاء الزكاة، وزكاة ركول، وصوم رمضان، أو در رمضان وجنول، وأن تؤدوا خمسا من المغنم، أو دا چه تاسوبا بنزم برخد غنمت سخا أداكوي، دغ إيمان دي. ونهاهم عن الدباء، أو دوي ما نكرل عن الدباء، ده غلوخنا چه ده كدون جور شوي، والحنتم، أو ده شين منجينة، والمزفت، او د هغه لوښي نه چې د تارکولو تیل پی ول شوي وي، مګل شوي وي. قال شعبة، شعبه ویلي دي، وربما قال، او ډېر کله بیې داسې ویل، النقیر، د هغه لوښي نه چې د کجورې یا د بلې ونې د تنې نه جوړ شوي، یعنی د ونې د تنې نه جوړ شوي. قال شعبة، شعبه ویلي دي، وربما قال، او ډېر کله بیې داسې ویل، المقیر، مقیر به ویله، یعنی د هغه لوښي نه چې د تارکولو تیل پی مګل شوي وي. وقال، او نبی علیه السلام وفرمایل، احفظوه، دا خبرې زده کوي، واخبرو به من ورائکما، او خبر ورکوي په دې سره رستنو خلکو ته، تاسو نه چې وروسته څوک پاتې دي هغوی ته خبر ورکوي چې په دې باندې عمل وکړي. د حدیث د الفاظ وضاحت ته راځو. قال ابو بکر، حدثنا غندر عن شعبة، وقال الآخران حدثنا محمد بن جعفر. دا په سند کې دا الفاظ راغلي دي. امام مسلم رحمه الله د فرقونو په بیان کې ډیر دقت کوي، نو ځکه خو یې غندر په محمد بن جعفر سره ذکر کړ، چې دا د غندر خپل نوم دی، یعنی خپل نوم یې محمد ابن جعفر دی، او له دواړو څخه یو کس مراد دی، غندر او محمد بن جعفر یو شی دی. خو ابوبکر یې په لقب سره ذکر کړی دی، او نور دواړه راویان یې په نوم او نسب سره ذکر کړی دي. نو ویې ویل، وقال ابو بکر عن شعبته، او بیا بل سند ورله داسې راوړ، وقال الآخران حدثنا شعبته. نو د سند دا جزیې هم راوړ دې لپاره چې د سند د دغه فرقونو په اړه خبرداری ورکړي. الجر، دا جر لفظ دا اسم جمع ده، مفرد جرتون راځي، او جمع جرار راځي، د خټو منګي ته وایي چې په اور پخ شوي، لکه دلته عام رواج دی دغسې د خټو منګي جوړیږي او بیا پخیي. غیر خزایا ولا الندامه، خزایا جمع ده خزیانون ده، لکه حیارا چې جمع ده حیرانون ده، هغه چا ته وایي چې رسوا شوی او شرمنده شوی. او ندامه جمد ندمان او نادم ده پښیمانه ته وایي. او دا خبره ځکه وکړه چې دوی یوازې په دعوت رسیدلو سره اسلام قبول کړی و او هیڅ جنګ ورسره نه دی شوی، نو ځکه خو د شکست او د بندیتوب له شرم سره مخ نه شول او نه هم ترې څه کوتاهي شوی وه چې په هغې پښیمانه شوي او عذر ته راغلي، بلکې د دین زده کولو لپاره راغلي وو. ځکه یې دغه الفاظ وفرمایل چې غیر خزایا ولا الندامة شقة، دا په زمي او کسرې د شین دواړو سره راځي. شقة شقتونه مسافه یا لري سفر ته وایي، یعنې زموږ ساحه د تاسو نه لرې ده، نو ډېر سفر را په غاړه دی چې دلته راځو، اوږد سفر کوو بیا رارسېږو. بامر فصل، واضحه خبره چې مقصد ته په اسانۍ اخیستل کیږي، دوی ته ویلې کیږي او هیڅ اشکال پکې نه پاتې کیږي، داسې واضحه خبر راته وکړه. و اقام الصلاة دا ف رفع و جر دوار سر رازی، یعنی اقام الصلاة او اقام الصلاة ف رفع سر چشی، نو مستأنف کلام بشی د سر نه به خبره شروع شي، او پ جر سر چی راشی نو عتب بشی پ ایمان بالله باندې چې هغه مجرور دی. ربما قال النقیر، ډیر کرد به ویله النقیر، هغه لوښی چې د لرګي نه جوړ شوی، نو دا به کله ویل، یعنی وروسته له مضافت څخه بیې ویل مضافت، دا کلمه چې بهیې کله راوړه نو بیا به نقیر ویل. مقصد یې دا دی چې کله به دغه څلورم شی پرېښودو او کله به ذکر کوو. وربما قال المقیر، او ډېر کرد به مقیر لفظ ویل، یعنی د مضافت په ځای به مقیر ویله او د نقیر په ځای نه دی ویلی. دا مقصد نه دی چې د نقیر په ځای به دغه مقیر ویله، نقیر به په خپل ځای راوړه، هو ده مزفت بزيبه مقير راوله. وحدثني عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي حا وحدثنا نصر بن علي الجهضمي قال أخبرني أبي قال جميعا حدثنا قرة بن خالد عن أبي جمرة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث. داوس دوم دي حديث بل سند راولي فيماتا حديث من كرد عبيد الله بن معاذ اغه یمن ته حدیث بیان کړی دی ابي پلار زما ها وحدثنا کی تحویل د اسناد ته اشاره کوي چې دا حدیث په بل سند هم راغلی دی، یو سند دا دی. وحدثنا نصر بن علي الجهضمي، مونږ ته حدیث بیان کړی دی نصر چې غزوی د علي الجهضمي دی. قال اغه نصر ویلی دی اخبرني ابي ما تسمع پلار خبر را کړی دی قال جميعا چې دواړو ویلی دی، یعنی په دې ځای کې دا حدیث الفاظ یوزه شوی دی. حدثنا قرة بن خالد، مونږ ته حدیث بیان کړی دی قرة چې زوی د خالد دی، عن ابي جمرة هغې د ابي جمرة نه نقلی، عن ابن عباس هغې د ابن عباس رضی الله عنهما څخه نقلی، عن النبي صلی الله عليه وسلم هغې د نبي عليه السلام نه نقلی. بهذا الحديث دا حدیث یې ته نقل کړی دی نحو حدیث شعبة، د شعبة د حدیث په څیر چې دا هم د هغې په څیر دی. وقال او نبي عليه السلام فرمایلی دی أنهاكم عما ينبذ في الدباء والنقير والحنتم والمزفة، دا الفاظ لكش عندي بدل لي داغينا نور معنا ومقصدي يوشي دي. أنهاكم عما ينبذ، زتا سمنكم عما ده غسنا ينبذ جي شربت جوليجي في الدباء دا كدو بلوهيكي والنقير او دا لرغي پا چارتيكي يا دا لرغي پا منجيكي والحنتم او د شین منګی کې والمزفته او په هغه لوکی کې چې تارکول په راخل شوی وي. وزاد ابن معاذ في حديثه عن ابيه، او ابن معاذ چې د خپل حدیث کې چې د خپل بلار نقلی د الفاظ یې کړی دی، قال ویلی دی وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للاشج، رسول الله صلى الله عليه وسلم اشج ته ویل اشج عبد القيس، یعنی اشج چې د عبدالقیس قبیلې څخه دی، ورته وویل ان فیک خصلتین یحبهما الله، په تا کې دوه خوینه دي چې الله تعالی خوښوي دغه دواړه، الحلم یو عقل دی، والانات او بل صبر دی چې هر کار په پوره سنجیدګۍ او صبر سره کې، تلوار پکې نه کې او د عقل نه کار اخلي، عقل من سړی. دا خو د حدیث لفظي معنا وه، وس د حدیث الفاظ وضاحت ترازو. اشج عبد القيس د تخبل نوم منذر ابن عايد ابن الحارث لك مخکی چی ذکر، او اشج ورته ذکر ویل شو چې په مخکی يو أسرو دا زخم أسرو نو زكا ورتا أشجو يلشو الحلم والأنات حلم عقل توي أو أنات صبر أو تسبوت توي جي تلوار نكي نبي عليه السلام مرتدا خبر زكا وكرا جي كلا دوي مدينة ورسدل نو ملګرو یې زر منډې کړلې د جومات دروازې ته چې نبی علیه السلام سره مخ شي او سلام ورباندې واچي او خپلې سولیانې هر څه یې همداسې پرېښودل خو ده داسې کار ونه کړو بلکې د خپلې سولۍ نه سامان راښکته کړ هغه یې چوکړه خپله سولۍ چوکړله او دوه سپینې جامې راویستلې هغې واغوستلې او بیا ښه په قلاره په اطمینان سره د نبی علیه السلام خواته راغې او په هغه یې سلام واچو نبی علیه السلام خپل خواته وغوښت او خپل څنګ کې کینو کله چې د دوی سره خبرې وکړې نبی علیه السلام ته وفرمایل چې تاسو د خپل ځان او د خپل قوم طرف نه بیعت کوئ نور ورته وویل چې و د خپل ځان او د خپل قوم طرف نه بیعت کوو خو اشج ورته وویل چې موږ د خپل طرف نه تا سره بیعت کوو زموږ قوم ته به موږ بل کس ولیږو که خبره ورله ومنله نو هغه به زموږ ملګري او که خبره ونه منله نو جنگ ورسره کوو نبی علیه السلام ته وفرمایل تا رښتیا وویل بیا وفرمایل چې په تا کې دوه خوینه دي چې الله تعالی خوښوي چې عقل او صبر دي نو عقل او صبر الله تعالی ډېر زیات خوښوي بیا بل حدیث راوړی وای حدثنا یحیی بن ایوب قال حدثنا ابن علیه قال حدثنا سعید بن ابی عروبه عن قتاده قال بیا موږ ته حدیث بیان کړی دی یحیی چې زوی د ایوب دی هغه یې موږ ته حدیث ابن علیه بیان کړی دی هغه یې موږ ته حدیث سعید ابن ابي عروبه بیان کړی دی چې هغه یې د قتاده نه نقلوي قال قتاده ویلی دی حدثنا من لقي الوفد الذين قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم من عبد القيس موږ ته حدیث بیان کړی دی من هغه چا لقي الوفد چې ملاو شوی و د هغه وفد سره الذين هغه وفد سره قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم چه رسول الله صلى الله عليه وسلم تراغلو من عبد القيس او دا عبد القيس قبيله سخو قال سعيد واي سعيد ابن ابي عروبة وذكر قتادة ابا نضرة ابو قتادة چه دي ابو نزرة ذكر کرده عن ابي سعيد الخدري چه هغيد ابو سعيد خدري نقلي دغا ابو نزرة في حديثه هذا خپل دی حدیث کې دال پازی راوړی دی د ابو نزرا ان اناسا من عبد القيس قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم چې څه خلق د عبد القيس قبیلینه نبی علیه السلام ترال فقالوا نبی ویل یا نبی الله ای د الله نبی ان حي من ربيعه من د ربيعه قبیله څخه وبيننا وبينك كفار مضر او زمونږ او ستا ترمنځ د مضر کافران دي دا مزر قبيلة كافران دي ولا نقدر عليك إلا في أشهر الحرم أو من استاخوات درات للو واس نلرو مگر با عزت من دو مياشتو كي فداغو كي رات للي شو نورو كي نجو رات للي زكا جز من مخكتا دا خلق برات دي فمرنا بأمر نمن تداسي و أمروك نأمر به من وراءنا جي من باقي سر أمروكو هغه خلکو ته چې موږ نه رسته پاتې دي من هغه خلکو ته وراءنه چې موږ نه رسته پاتې دي وندخل به الجنه او په هغې سره موږ جنت ته داخل شو اذا نحن اخذنا به کله چې موږ پرې عمل وکړو فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نو رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایل امركم باربع زه تاسو ته په څلورو خبرو امر کوم وانهاكم عن اربع او د څلورو څخه منع کوم اعبدوا الله دای اوامر دي وعبد الله هذا الله بندگی وکي ولا تشركوا به شيئا او د الله سره هیڅ ذره شریک هم مجوړوي ذری قدر برخدار هم سره مجوړوي واقيموا الصلاه او منس قائم کوي واتوا الزكاه او زکات ورکوي وصوموا رمضان او د رمضان وجوني سي واعطوا الخمس من الغنائم او بنزما برخه د غنیمتونو ادا کوي بيت المال ته ورکوي وانهاكم عن اربع او د څلورو کارونو نه منع کوم عن الدباء د هغه لوښو نه چې د کدونه جوړ شوي والحنتمې او د شین منګینه والمزفتې او د هغه لوښي نه چې تارکول پرې اچول شوي وي والنقیرې او د هغه منګینه چې د کجورې د تنې نه جوړ شوي یا د بلې ونې د تنې نه جوړ شوي نقيل چې دا وني د تنه نه جوړ شوی کې کجوره یو کبلی قالوا ندعو يا نبي الله ايد الله نبي ما علمك بالنقير تنقير سبيجنه يعني ده نقير بعد تسمى معلومات لري قال النبي صلى الله عليه وسلم فرمايل بلا وزي بيجنم جذع تنقرونه ده وني تندا يا ده كجوري تنا تنقرونه تشتاسو يتراشي فتقذفون فيه او بيوراشو يتاسو بهاغيك من القطيعاء دا اغا ولو ولو كجرونا يعني ولي ولي كجوري توراچوي قال سعيد سعيدوي او قال يا داسوي لاني روي شكرده من التمر كجوري وراچوي ثم تصبون فيه من الماء بيتاسو بهاغي كي وبو وراچوي حتى تردي پوري اذا سكن غليانه كلاچي دهاغي جوش كيني شرفتموه بيتاسو سكي حتى ان احدكم تردي چي يو كسب تاسو كي يا او ان احدهم دروي شك تي داسي ويل ان احدهم تردي چي يو كس دوينا لا يضرب ابن عمه بالسيف قام خوه دخبل ترزي بالسيف بتوري سرا قال روي وفي القوم او بدغ خلق كي رجل يسري اصابته جراحه كذلك جي اغت زخم دهم دغ وجن رسيدلو انم داسي كم خبلواني والي او نشي حالتك نقال دغا كسوي وكنت أخبأها حياء من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بدا أخبال زخم دوجد حياء در رسول الله صلى الله عليه وسلم نبتاو أخبأها بتاو بمي فقلت نوي ماويل ففيما نشرب يا رسول الله نو منغ ببا سشي كسكل كويني وببا سشي نسكو دغو كيخو منغا شيانا چو شربتا چو نور وببكيا چو قال نبي صلى الله عليه وسلم فرمائل في أسقية الأدم دا چمڑے پا مشکیزو کی پاغو کیو بس کی اللتی ها غیولاثو على افواهها چی دا خلین تار تاوی انی خلی پا تار تر لشیوی قالو ندیوی لیا رسول اللہ ایدا اللہ رسول ان ارضنا کثیرت الجردان زمان پا زمان کی مگی دیری دی جردان ولا تبقى بها اسقیت الادم او پاغا کی دا چمڑے مشکیزا نپا دیکی گی يعني دغمجي وي فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم نبي الله السلام مفرمايل دالله نبي صلى الله عليه وسلم مفرمايل وإن أكلتها الجردان كسهم مجي خري وإن أكلتها الجردان كسهم مجي خري وإن أكلتها الجردان كسهم مجي خري يعني كسهم مجي خري هم تاسو دغد چملي مشكزي استعمال كي أو نور مكاروي قال انه ربي وقال نبي الله صلى الله عليه وسلم دلا نبي صلى الله عليه وسلم فرمائل لاشجع عبد القيس اشجع عبد القيس قبيله سخو ان دغ مشر دي ان فيك لخصلتين يحبهما الله فتاك دخوين دي چله تلاي خخي الحلم والانات عقل او صبر دي زي پر خدا حديث لبزي معنا وصل حديث دال باز وضاحت ترازو وذكر قتادة أبا نضرة عن أبي سعيد الخدري دي معنى دادا چه قتادة دا حديث دا أبي نظرة پر روايط نقل کرده چه هغي دا أبو سعيد خدري رضي لانهو سخ نقل كي لك سنگ چه دا خبر هم کرده چه دا دغا وفد سر چه نور کسان مخشوه دي نو دا هغوی سر هم داراوی ملاو شوه دي و دا هغوی نمونه ندي خسته اوازي دا أبا نظرة عن أبي سعيد الخدري نمي خسته دي او پم دغا روايط سر دا حديث را نقل کرده جزع دكجوري يابلي وني تنيتوي القطيعاء فزميد قاف او فتحي د طاء او مدسره ده دا دكجوري يو خاص دول توي چې وړي وړي کجوري دي او امام نووي ورته د شهريز نوم ذکر کړی دی چې شهريز نوم دی ليضرب ابن عمه بالسيف معنی دا ده کله چې دا شراب سو کوسکی نو نشکیږي او عقلی ختمیږي نو شرب کی پیدا کیږي او هغه څوک چې دته تر ټولو ډیر محبوبي لکه د تروزی هغه هم په توره وهي او دا ډیر لوی مفسدت دی یعنی به د خپلوانو د پردي لحاظ نه کوي بلکې شر پکې را پیدا کیږي نو خلک وایي او جنګونه رامنځته کیږي او په دې سره نورو ډیرو فسادونو ته اشاره کړې ده هغه چې د شرابو نه را پیدا کیږي فی اسقیه الادم التي یلاث علی افواهها اسقیه جمع دا سقا اون دا مشکیزی تا وای هغه چه خلق پا که دسکلو با او شدو او داس نور شیان ساتی او الادم و دو فتحو سره دی یعنی همزه مانیم فتحه ده او دال مانیم فتحه ده جمع ده ادیم ده رنگ کړی شوي څرمن ته وایي یولاثو په زمې د یا سره مجهول سیغه ده معنا د مشکیزي خولې نه مزی تړل الجرذان په کسری د جیم او زمې دواړو لغتو سره راغلی دی جمع د جرزون ده په زمه د جیم بیا فتحه ده لکه سوردون جرز دا د موږو یو ډول دی د حدیث په وایده اوله پیدا دا ده نبی علیه السلام په غیب ونه پوهېده نو ځکه یې پوښتنه وکړه چې څوک دي دویم انسان ته پکار دی چې دغه دوه ښایسته صفتونه په ځان کې راولي چې صبر او عقل دي نو په هره مسله کې د پوره سنجیدګۍ او عقل نه کار اخیستل پکار دي او تلوار هیڅ وخت پکار نه دی بېپې وروسته سړی پښیمانه وي نو اوس بل حدیث راوړی وای حدثني محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة قال بما تحدث من كرد محمد ابن المثنى أو ابن بشار قال أشدي دوار ويلدي حدثنا ابن أبي عدي من تحدث من كرد ابن أبي عدي يعني زيد أبو عدي من تحدث من كرد عن سعيد شاغيد سعيد النقلي عن قتادة أغيد قتادة النقلي قال شقتاده ويلدي حدثني غير واحد لقي ذاك الوفد مات ديرو كسانو شي دغه وفد سرا ملاو شوي دي حديث بيان كره دي غير واحد ما نديرو كسانو يعني يو كسن دي وذكر ابا نظرة او قتاده شي دي ابا نظرة ذكر كو عن ابي سعيد الخدري يعني ابو نظرة شي اغه هم دغه وفد سرا ملاو شوي دي نو دا غي بسنه دي دا حديث دا ابو سعيد الخدري نقل كره دي ان وفد عبد القيس شي وفد عبد القيس لما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلا شي رسول الله صلى الله عليه وسلم ترال بمثل حديث ابن علية نور حديث دا ابن علية دا حديث بسير راولة دي غير ان فيه مگر دوم رادا شي بدغ حديث كي دا الفاظ زيتي دي وتذيفون فيه من القطيعاء او التمر والماء وتذيفون او تاسو قدوي فيه فاغيك من القطيعاء دا اولول كجرنا او التمر يا داس الفازويل او التمر والماء تاسو بكي كجري او بورا شوي ولم يقل او داس ندوي لي بدي حديث كي اني بدي سند سرج دا حديث رغلي دي كي داس الفاز ني رغلي كي قال سعيد سعيد ويلدي او قال يا داس جويلي من التمر دا يني دي ويلي دا حديث الفاز وضاحته وتذيفون دا دا تقذفون بزير اول معنى دا تقذفون داوا چه تاسو ورغرزوي يعني دا كجوري وتا ورغرزوي وهر چه تذيفون دي ففتحي دا علامي دا مزاري او كلا زمهم رازيني تذيفون او تذيفون نو معنى دا تاسو قدوي واسب الحديث راولين واي حدثني محمد بن بكار البصري قال حدثنا ابو عاصم عن ابن جريج أو حدثني محمد بن رافع واللفظ له قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال ويمات حديث بين كرد محمد بن بكار البصري جد بصري ده أغير منت حديث أبو عاصم بين كرد أغير ابن جريج نقلي حاكي به تحويل ده إسناد ده إشارة ده يعني ده حديث ببل سنة سر أغير ده شغدا ده وحدثني أو مات في حديث بين كرد محمد بن رافع واللفظ له او الفاظ دا محمد بن رافع دي حدثنا چه اغوي منغ تا حديث من کرده عبد الرزاق اغوي اخبرنا ابن جريج منغ تا خبر را کرده ابن جريج قال چه ابن جريج ويلي دي اخبرني ابو قزعة ما تا خبر را کرده ابو قزعة ان ابا نظرة اخبره وحسنا چه ابا نظرة دتا خبر ور کرده وحسنا او حسن تا خبر ور کرده أخبرهما دي دوارو تي خبر ورقره دي أن أبا سعيد الخدري أخبره چه أبو سعيد الخدري أخبره خبر ورقره دي أبو قزعة أن وفد عبد القيس لما أتوا نبي الله صلى الله عليه وسلم دا عبد القيس وفد كلا نبي عليه السلام ترال قالوا ندويو يا نبي الله إذا لا نبي جعلنا الله فداءك اللادي من لتاسخ قربانك ماذا يصلح لنا من الأشربة؟ منتا كم سكاك سيده إني تسشي سكلي شو أو سنا فقال نبي عليه السلام مفرمايل لا تشربوا في النقير تاسو د لرګي په منګي کې اوبه مه څکئ، یعنی سکاک پکې مه کوئ. قالو دوی ویل، یا نبی الله، ای د الله نبی، جعلنا الله فداءک، الله تعالی دې موږ له تا څخه قربان کړي. او تدري من نقیر، آیا تا ته پته ده چې دا نقیر څه ته وي، د لرګي منګی څه ته وایي، د دې په اړه ته څه معلومات لرې؟ قال، نبی علیه السلام فرمیل، نعم، او زه دې په اړه معلومات لرم. الجذع د ونې تنه، ینقرو چې وتراشل شي، وسطه منځ د هغه، یعنی د ونې تنه چې کله وتراشل شي، منځ یې راخالي شي، د هغې نه منګی جوړ شي، دې ته نقیر وایي. ولا فی الدباء، او نه په هغه لوښي کې چې د کدو نه جوړ وي، د کدو د پوستکي نه. ولا فی الحنتمة، او نه په شین منګي کې. وعلیکم بالموکا، او په تاسو لازم دي بالموکا استعمال د مشکی زو. دا خو د حدیث لفظي معنا وه، د الفاظو وضاحت یې داسې دی: ان ابا نضره اخبره وحسنا اخبرهما ان ابا سعيد الخدري اخبره. دا له مشکلو سندونو څخه یو سند دی چې د ائمه اقوال پکې مختلف دي، خو حق ته تر ټولو نږدې قول پکې دا دی چې دا حسنا معطوف دی په ضمیر د منصوب د اخبره باندې، هغه چې راجع دی ابي قزعه ته. نو ترکیب یې داسې دی: اخبر فعل، ضمیر پکې مستتر، هغه فاعل، هو ضمیر مفعول به، په محل د نصب کې مفعول به جوړیږي. نو دا هو ضمیر چې په محل د نصب کې مفعول به دی، دا راجع دی ابي قزعه، او حسنا هم په دې هو ضمیر باندې عطف دی. نو هو ضمیر خو په محل د نصب کې دی، مفعول به جوړیږي، نو حسنا هم منصوب شو. نو معنا یې داسې راځي: ابو نظره خبر ورکړی دی ابا قزعه او حسن ته، یعنی ابا قزعه او حسن دواړو ته خبر ورکړی دی چې ابو سعید خدري ده ته خبر ورکړی دی، یعنی ابو نظره ته خبر ورکړی دی چې وفد د عبدالقیس راغلی و. نو اخبره کې ضمیر رافعه ابو نظره ته راجع دی، هغه ورله فاعل دی، او د ضمیر ناسبی ابو قزعه ته راجع دی چې حسنا هم پې عطف دی. او بیا وروسته: ان ابا سعید الخدري اخبره، دغه اخبره کې ضمیر رافعه ابو سعید خدري ته راجع دی، او ضمیر ناسبه ابا قزعه ته راجع دی. نو معنی همدغه ده چې ابو نظره خبر ورکړی دی ابو قزعه او حسن ته، چې ابو سعید خدري ده ته خبر ورکړی دی، یعنی ابو نظره ته خبر ورکړی دی چې وفد د عبدالقیس راغلی و. او هر چې په منځ کې دا اخبره ما لفظ راغلی دی، نو دا اعاده د تاکید د اخبره وحسنا لپاره کړی دی، یعنی دا خبره بېته د تاکید دپاره را معاد کړې ده، را واپس کړې ده، د اخبره وحسنا د دې جملې دپاره، د دې جملې تاکید یې په اخبره ما سره کړی دی. او دا داسې دی لکه څوک چې وایي: جاءني زید وعمر، ما ته زید او عمر رال. جاء فقال كذا وكذا، جاءني زید وعمر، جاء فقال كذا وكذا. نو یو کرتې بیل راوړې وې چې ما ته زید او عمر راغل، یعنی دا جمله. او بیا وروسته همدغه جمله په تاکید سره بېته واپس کړي او په ضمیر سره راوړي، نو داسې وي: جاء فقال كذا وكذا. بالموکا، دا موکا په صیغې د اسم مفعول سره دی، هغه مشکیزي ته وي چې خوله یې په نري تار تړلی وي، چې د څرمن مشکیزت یې مراد ده. د حدیث ځینې احکام شرعي حاکمانو ته په وخت ضرورت کې وبدونه لیږل ثابت شول. د اسلام مهم احکام پکې ذکر دي پرته له حج څخه، خو د دې وجه دا وه چې دغه وخت حج نه و پرس شوی لکه مخکې چې ذکر شو. عالم د خپلو مخاطبینو پوهولو لپاره د بل چا نه کومک اخیستلی شي، لکه څنګه چې ابن عباس رضی الله عنهما داسې کړي دي. په ژباړه او پتو کې د یو کس قول هم کافي دی، او څوک چې د سفر نه راشي، نو د ستړي مشي په وخت کې ورته مرحبا او داسې نور الفاظ د ستړي مشي سنت دي. همداراز د یو سړي مدحه د هغه په مخامخ هغه وخت جایز ده چې کله د فتنې او د عجب ویره نه وي، خو استحباب یې د حال او د خلکو د احوالو په اندازه دی، ځکه نبی علیه السلام د ځینو کسانو صفت د هغوی په مخامخ هم کړی دی، لکه د ابوبکر او عمر زنان هما صفت یې کړی، او بیا د هغې نه وروسته د صحابه او تابعینو مدحې هغه خو ډېرې مشهورې دي. په دې سره دا باب سر ته ورسېد. بیا دا کوم احادیث چې دلته ذکر شو، مناسبت یې د باب سره واضحه دی، ځکه چې د خمس یادونه پکې شوې، او د عبد القيس د وفد د ایمان لپاره دغه خمس شرط شوی دی چې تاسو به خمس ادا کوئ. د دې نه وروسته بل باب راوړي، شپږم باب، باب الدعاء الى الشهادتين وشرائع الاسلام. باب دی په بیان د بلنه ورکولو کې شهادتینو ته، وشرائع الاسلام او د اسلام احکامو ته. شهادتینو مراد د الله تعالی د وحدانیت گواهی او د نبی علیه السلام د رسالت گواهی ده، وشرائع الاسلام او د اسلام نور احکامو ته. په دې باب کې حدیث معاذ بن جبل راوړي چې متفق علیه دی، بخاری و مسلم دواړو کې ذکر دی. نو وای: حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وابو كريب واسحاق بن ابراهيم جميعا عن وكيع قال ابو بكر حدثنا وكيع عن زكريا بن اسحاق قال حدثني يحيى بن عبد الله بن صيفي عن ابي معبد عن ابن عباس. ويمنت حديث من كرد ابو بكر بن ابي شيبه او ابو كريب او اسحاق بن ابراهيم دي طوله حديث من كرد وكيعنا. قال ابو بكر، ابو بكر ويلدي يعني ابو بكر بن ابي شيبه يراويده، حدثنا وكيع ومنت حديث بين كرد وكيع عن زكريا بن اسحاق شاغيد زكريا بن اسحاق نقلي. قال زكريا بن اسحاق ويلدي حدثني يحيى بن عبد الله بن صيفي، منت حديث بين كرد يحيى زيد عبد الله بن صيفي ده عن ابي معبد اغيد ابو معبد نقلي عن ابن عباس شاغيد ابن عباس نقلي عن معاذ بن جبل اي ابن عباس ده معاذ بن جبل رضي الله عنه سخن نقلي. قال ابو بكر، وابو بكر رويل ربما قال وكيع كلنا كلب وكيع داس هميل عن ابن عباس ان معاذا، ابن عباس نقل لي ان معاذا شي يقينا معاذ قال ويلدي. ندا ان لفظ راوله دي يعني كلبه با ان معاذ سر راوله او كلبه با عن معاذ بن جبل سر راوله. بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذ رزانه ويلدي چه زر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولي قلم قال او راتبه انك تأتي قوما من اهل الكتاب تبا ده اهل الكتاب يقوم ترازي فادعوهم الى شهادة ان لا اله الا الله تراوب لدوي دي قواهيتا چه نشت حق دار دا عبادت مگر يو الله ده واني رسول الله او صد الله رسول ما فانهم اطاعوا لذلك كثير تدوي استاد خبرهم الله فاعلمهم ان الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليله ندوي تخبر ورك كلا تلا بدوي ماني بنزم زنا فرسكري دي فهر اورز او شبكي فانهم اطاعوا لذلك كثير دوي استاد خبرهم الله فأعلمهم ندويت خبر ورك أن الله افترض عليهم صدقة شل طلاب دوي من زكاة برز كريده تؤخذ من أغنيائهم چدا دوي دا مالداران نبخص الكيجي فترد في فقرائهم أو غريبان تبه وركو الكيجي فإنهم أطاعوا لذلك كتير دوي استادا خبرهم لا فإياك وكرائم أموالهم نزان وسات دوي دا كرملنا غعزت من مالوننا واتقي دعوة المظلوم أو زان وسات دخيرو دا مظلومنا فإنه ليس بينها وبين الله حجاب زكشان ده خبر داده جنشت ده دغا مظلوم ده خيرو ترمنز أو ده الله تلا ترمنز حجاب هس برده ده خود حديث لبزي ماناوا ده حديث ده الفاز وزاحت آداسي ده إياك وكرائم أموالهم كرمالونا شبا شدو شكل أو غخا وريو هرس كيكوي أغتوي ده كيكي اتقي دعوة المظلوم دا مظلوم د خیرونه ځان ساتل یعنی په چا ظلم نه کول هسې نه چې دا ستا ظلم دغه د خیرو سبب وګرځي او خیرې ته وکړي. لیس بینها و بین الله حجاب د دې او د الله ترمنځ هیڅ پرده نشته دی یعنی د مظلوم خیرې زر قبلیږي او هیڅ ځنډ پکې نه راځي. د حدیث ځینې فواید: اول، مسلمان ته پکار دي چې د چا خوا ته دعوت لپاره ورځي د هغوی د حال نه ځان خبر کړي او د هغوی د حال مناسب خبرې ورسره وکړي. دویم، اول دعوت باید کلمې ته وشي ځکه چې دا اساسي کار دی، د دې نه بغیر یو عمل نه قبلیږي، توحید ته خلک راوبلل شي. دریم، د هر عبادت لپاره کلمه د شهادتینو شرط ده. نو چا چې کلمه نه وي ویلې یا مرتد شوی د هغې نه به د زکات مطالبه نه کیږي بلکې د هغوی حکم مختلف دی. څلورمه فایده، زکات ته صدقه ویل جایز دي لکه څنګه چې ورته په آیات کې ویل شوي دي. نو صدقه لفظ نفلی او پرزی دواړو ته شامل دی. یعنی نفلی مال تا او دغشان فرضی مال تا چې زکات ته ویل کېږي دواړو ته شامل دي. پنځم پیدا د زکات مال باید چې د همدغه علاقې غریبانو ته ورکړی شي، یعنی په کومه علاقه کې چې د زکات مال راټولیږي یا کوم ملک نو باید چې د همغه ملک غریبانو ته ورکړی شي، او کله چې بله علاقه کې ضرورت ډېری نو بیا بلې ته هم لیږلی شي. شپږمه پیدا په دې حدیث کې د صوم او د حج یادونه نشته. د صوم یعنی د روژې یادونه خو ځکه نه ده شوې چې معاذ رضی الله عنه په ربیع الاول کې دغه خلکو ته لیږلی و، نو روژې ته پنځه میاشتې پاتې وي، تر د رمضان راتلو پورې به یې صبر کړی وي دې لپاره چې تر هغه وخته پورې د دوی ایمان ښه مضبوط شي او په ایمان کلک شي، نو بیا به ورته دا مسله بیانوي. اووم، عامل به په مالونو راجمع کولو کې د ظلم نه ډډه کوي. مثلا ډیر چاق مال به نه اخلي، یا د ډیرو شیدو والا یا د ډیرو بچو والا مال به نه اخلي. هغه مال چې ډیر بچي راوړي او کره مال یې هغه به نه اخلي، بلکې درمیانه مال به اخلي. اتم، مظلوم ته جایز دي چې ظالم ته خیری وکړي، خو د ظلم په اندازه خیری به ورته کوي او د خپلې اندازې نه به تجاوز نه کوي، ځکه چې بیا دا ستا خیری هم ظلم جوړیږي. وجزاء سیئة سیئة مثلها. نهم، د مظلوم دعا د ظالم په مقابل کې قبلیږي. او لسمه پیدا، دا معلومه شوه چې د اسلامي خلافت امیر به کفارو ته د جنگ نه مخکې داعین لیږي چې خلکو ته د اسلام دعوت ورکړي، او په هغه طریقه په کومه چې په حدیثو کې ذکر ده د مروج تبلیغیانو طریقه به نه کوي. دا طریقه هیڅ په دین کې نشته، بلکې دا د هغه زمانې طریقه ده چې جهاد نه و پرس شوی. کله چې جهاد پرس نو بیا دغه طریقه نه ده شوې، بلکې همدا طریقه شوې کومه چې دې حدیث کې ذکر ده. خو مروج تبلیغیان ډیر نقصانات کې اخته دي. عقیده د تصوب ده، د تبلیغ طریقه په بدعات او خرافاتو بنا ده. د هر کوپري دولت د کوپري قانون احترام کوي او ځان ورته ژمن ګڼي او د شرعي جهاد نوم په خوله نه اخلي، بلکې دغه نصوص د خپل مروج تبلیغ لپاره تحریفوي او هغه دعوت کوي چې کفار هم د مسلمانانو نه همدغه دین غواړي. د اسلام بنیادي خبرو نه ځان نه خبري، د کلمې د اساسي شرایطو او نواقضو نه خبر نه وي، ولا برانه پیژني، او داسې نورې ډېرې نیمګړتیاوې پکې شتون لري. نو دې خلکو ته موږ وایو چې هسې ځان مه ستړی کوئ، د نبی علیه السلام طریقه انتخاب کړئ او د هغه په طریقه دین ته خلک راوبلئ، د هرې مسلې مرتبه وپیژنئ او په خپل ځای ورته خلک راوبلئ، او الاهم فالاهم خبرو ته خلک راوبلئ. داسې نه چې یو سړی مرتد دی ته ورته د ګیرې دعوت کې یا ورته د لمونځ دعوت کې چې مونځ کوه، نو دا طریقه صحیح نه ده. هغه ته اول د ایمان دعوت وکړه او بیا نورو خبرو ته دعوت کړه. یو لسمه پیدا، خبرې واحد قبل اول او عمل پرې کول واجب دي. او دولسمه پیدا، ویتر واجب نه دي، ځکه نبی علیه السلام معاذ بن جبل د خپل وفات نه لږ وخت مخکې لیږلی دی، او د ویترو په اړه یې ورته څه نه دي ویلي چې ته ویتر هم دې خلکو ته ووایه چې دا فرض دي او دا کوي. دولسمه پیدا، پنځه وخته لمونځ په هره شپه او ورځ کې فرض دی. او دلسمه پیدا دا ده چې خلیفه ته په کار دي چې خپلو والیانو ته په تقوا امر وکړي او د ظلم نه کلک منع کړي. څوارلسمه پیدا، زکات به کافر ته نه ورکول کیږي او نه به هم هغه مالدار ته ورکول کیږي چې د نصاب خاوند دي. نو د دې نه وروسته بیا بل حدیث راوړي، وای حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا بشر بن السري قال حدثنا زكريا بن اسحاق حا وحدثنا عبد بن حميد قال حدثنا ابو عاصم عن زكريا بن اسحاق عن يحيى بن عبد الله بن صيفي عن ابي معبد عن ابن عباس. يمكن تحديث بيان كرد ابن ابي عمر، او يمكن تحديث بشر بن السري بيان كرد، او يمكن تحديث زكريا بن اسحاق بيان كرد. حاكي بيت تحويل لاسناد اشاره ده چې دا حدیث په بل سنه سره هم راغلی دی. نو ویلی دی وحدثنا عبد بن حمید، موږ ته حدیث بیان کړی دی عبد بن حمید، او موږ ته حدیث ابو عاصم بیان کړی دی، هغې د زکریا بن اسحاق نه نقلی، هغې د یحیی بن عبدالله بن صیفی نه نقلی، هغې د ابي معبد نه، او هغې د ابن عباس رضی الله عنهما نه نقلی. ان النبی صلی الله علیه وسلم چې بشک نبی علیه السلام بعث معاذا الی الیمن، معاذ یمن ته لیږلی و، فقال نو ویلی و إنك ستأتي قوما يقينا تبرزي وقومت بمثل حديث وكيع، ده وكيع ده حديث بسيري الفاس بكرا ولدي بيبغى مخاني حديث كي يود عن صغر ولا أو بل إذا أن ده جدا جدا رولي ديكي بيدا ده شي أيا أن با اتصال حمل ده وكنا نو زینو علماء ویلی دی چې دا په اتصال حمل دی او زینو ویلی دی چې نه دی. امام نووی رحمه الله دا مسله راوړله او بیې ویلی دی چې دا په اتصال حمل دی. نو ان په شان د عن په اتصال حمل دی. بیا بل حدیث راوړي نو وایي حدثنا امية بن بسطام العيشي قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا روح وهو ابن القاسم عن اسماعيل بن امية عن يحيى بن عبد الله بن صيفي عن ابي معبد عن ابن عباس يمنت حديث امية بن بسطام العيشي بيان كرده اغي يمنت حديث يزيد بن زريع بيان كرده اغي يمنت حديث روح بيان كرده جدا روح سوكده روح دا د قاسم زوی دی چې هغې د اسماعیل ابن امیه نه نقلی، هغې د یحیی ابن عبدالله ابن صیفی نه نقلی، هغې د ابي معبد نه نقلی او ابي معبد یې د ابن عباس رضی الله عنهما نه نقلی. ان رسول الله صلی الله علیه وسلم بشکر رسول الله صلی الله علیه وسلم لما هر کله بعث معاذا چې لیږی معاذ الی الیمن یمن ته قال نو ورته وویل انک تقدم علی قوم اهل کتاب تبا رازی یو قوم ته چې د اهل کتابونه دي نصارا دي فلیکن اول ما تدعوهم الیه عبادت الله عز وجل نوی دي اول هغه څه چې ته رابلې دوی هغې ته د الله تعالی بندګي یعنی اول یې د الله تعالی بندګۍ ته راوبله ستا اول دعوت به دغه ته یي فاذا عرفوا الله کله چې دوی الله تعالی وپیژني فاخبرهم ان الله فرض عليهم خمس صلوات نو ته دوی ته خبر ورکړه چې الله تعالی په دوی باندې 15 منځونه فرض کړي دي في يومهم وليلتهم فورز شفكي فإذا فعلوا كلش دويدا كاروكي فأخبرهم دويدا خبر ورك أن الله قد فرض عليهم زكاة شي يقينا أن الله تعالى فدوي ماني زكاة برس كريدة تؤخذ من أغنيائهم شي دويدا مال داران نبخس الكيجي فترد على فقرائهم أو غريبان تبي وابس كيجي غريبان تبي وركو الكيجي فإذا أطاعوا بها كلش دويدا خبروا مني فخذ منهم ندوينا مال واخله وتوقع كرائم اموالهم او زان وساته د دوی د عزت من مالونه د کرم مالونه زان وساته د حدیث د الفاظ وضاحت تؤخذ من اغنيائهم د دین د استدلال هم امام نووي رحم الله کړه ده چې څوک زکات نه ورکوي نو په هغه به زور کیږي وتوقع كرائم الاموال او د کرم مالونه زان وساته یې درمیانه مال باخلی عزت من او کرم مال چې دغه به نه اخلي په دې سره دا باب هم سرته ورسید مناسبت د احادیث د باب سره واضح ده چې په دغه حدیث کې نبی اسلام معاذ بن جبل رضی الله عنه ویلي دي چې خلق به کلمې د شهادتین ته راوبلي او د اسلام شرایطو ته راوبلي. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.